sylwetka. To tak przy okazji. Przy okazji? To ja sobie kupię Hepa Slimin. Teraz wezmę kawałek sernika. Suplement diety Hepa Slimin w trosce o wątrobę i smukłą sylwetkę. Mate pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Mamy wtorek, 5 dzień stycznia. Minęła 20. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. Czas na szczepionkę Moderne. Jutro mają zatwierdzić Unia Europejska. Lockdown w Niemczech potrwa do końca stycznia. W niektórych regionach zaostrzono rygory sanitarne. Śnieżyce na północy Polski, na południu gołoleć. Synoptycy wydali ostrzeżenia dla kilku województw. Unia Europejska ma zatwierdzić jutro drugą szczepionkę przeciwko COVID-19. To preparat firmy Moderna. Miało się to stać wczoraj, ale termin został przesunięty. Rzecznik rządu Piotr Müller mówił TVP Info, że instytucje unijne działają w tej sprawie zbyt opieszale. Jest to zastanawiające, dlaczego w Wielkiej Brytanii, w Stanach Zjednoczonych już te produkty są dopuszczone, a na poziomie europejskim ta maszyna, niestety biurokratyczna, czasami mieli tak wolno, więc tutaj przywódcy państw europejskich solidarnie podnoszą ten argument i mam nadzieję, że faktycznie w środę ten drugi produkt zostanie zaakceptowany. Do dziś do 15 przeciwko koronawirusowi zaszczepiono w Polsce 114 tysięcy osób. To dużo, przyznała w Polskim Radiu 24 konsultant województwa mazowieckiego w dziedzinie chorób zakaźnych dr Grażyna Cholewińska-Szymańska. Przecież to jest ogromne przedsięwzięcie logistyczne w kwestii zamawiania szczepionek, przechowywania szczepionek, przygotowywania ich, rozcieńczania, zawiadamiania kandydatów do szczepienia, układanie kolejek, organizacja taka logistyczna infrastruktury, bo trzeba mieć gabinet zabiegowy do tego miejsca, gdzie może człowiek zaszczepiony potem 15 minut na obserwację, więc to jest strasznie duże dzieło. Rząd szacuje, że do końca pierwszego kwartału zaszczepionych zostanie 2 900 000 osób. Strategię szczepień przeciwko COVID-19 przedstawiło czeskie Ministerstwo Zdrowia. Rejestracja zainteresowanych szczepionką rozpocznie się w połowie stycznia. Pierwszeństwo będą mieli seniorzy. Od 15 stycznia w centralnym systemie będą mogły zarejestrować się osoby powyżej 80 roku życia. Możliwość przyjęcia szczepionki bez rejestracji będzie miał personel medyczny zajmujący się pacjentami z COVID-19, a także podopieczni i personel domów opieki. Pierwsza faza szczepień obejmie ponad 600 tysięcy osób. Rejestracja dla pozostałych osób zainteresowanych szczepionką rozpocznie się 1 lutego. Zgłosić się będzie można przez internet, telefonicznie lub za pośrednictwem lekarza pierwszego kontaktu. Minister zdrowia Jan Blatny zaznaczył, że termin szczepienia będzie wyznaczany na podstawie stanu zdrowia. 65-letnia osoba z cukrzycą i wysokim ciśnieniem będzie miała pierwszeństwo przed zdrowym 40-latkiem. Z danych resortu zdrowia wynika, że zainteresowanie szczepionką rośnie i obecnie chęć zaszczepienia się przeciwko COVID-19 deklaruje około 65% Czechów. Dotychczas szczepionkę przyjęło w Czechach około 15 tysięcy osób. Wojciech Stobba, Polskie Radio, Praga. Lockdown w Niemczech przedłużony do końca stycznia. Powodem jest utrzymująca się wysoka liczba zakażeń koronawirusem. W ubiegłym tygodniu dobowa liczba zachorowań na COVID-19 w Niemczech przekroczyła 30 tysięcy. Rząd federalny i rządy landów zgodziły się, że w okręgach o dużej liczbie zakażeń zasięg przemieszczania się mieszkańców powinien być ograniczony do 15 kilometrów wokół miejsca zamieszkania. Szkoły pozostaną zamknięte w Niemczech do końca stycznia. Synoptycy ostrzegają przed śnieżycami w województwach pomorskim i warmińsko-mazurskim. Może spaść do 10 cm śniegu. Ostrzeżenia obowiązują od wieczora do jutra rana. Dla południowej i północno-wschodniej Polski są alerty przed gołoledzią. Ostrzeżenie pierwszego stopnia przed oblodzeniem wydano dla województw opolskiego, śląskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego i podlaskiego, a także dla południowej części województwa dolnośląskiego i podkarpackiego, północno-wschodniej części mazowieckiego i lubelskiego oraz dla wschodniej części warmińsko-mazurskiego. Większość ostrzeżeń obowiązuje do jutrzejszego ranka. Na koniec jeszcze oferta Polskiego Radia dla uczniów, którzy od wczoraj mają ferie. Gry, konkursy i eksperymenty to tylko niektóre atrakcje w codziennym paśmie radiowej jedynki Zima z Radiem od 9 do 12. Właśnie to te najbliższe 3 godziny, przez najbliższe 2 tygodnie będziemy tworzyć z myślą o dzieciach, dla dzieci i przez dzieci. Będziemy odgadywać bohaterów lub tytuły bardzo popularnych, zwłaszcza wśród młodych słuchaczy, książek, filmów, komiksów, a nawet gier komputerowych. Domowe laboratorium. O, właśnie, ten sygnał to znak, że będziemy eksperymentować w domu. Chciałabym, żebyśmy podczas dzisiejszego zadania zbudowali rakietę. Będzie to rakieta dla jajka.

Tak, no punk rock show, punk rock music było szybko, to ja teraz troszkę zwolnię. No i Państwu powiem mniej więcej, co będzie się działo w programie. Będzie trochę nowości, ale będzie sporo klasyki, bo i Sham 69, i będzie Eddie z Hot Rods, i z naszych Darmozjady już niebawem się pojawią na antenie, i muzyka z Kolumbii, Braille, i Nobody's, i oj, bogaty program przed nami, i Antipasti. Dużo będzie się zatem działo. Powspominamy też historię związane, no przeróżne, z zespołem Sex Pistols. To co, zaczniemy od przebojów. Jeden z tych największych, zespołu Sham 69. Ja przypomnę, to grupa, która narodziła się w połowie lat 70., a więc miała pewne związki z pub rockiem, który obowiązywał właśnie do połowy lat 70. No a potem Jimmy Parsi z kolegami wystartowali 4 naprawdę mocne lata. No i ten wielki, wielki hit z roku 1978. If the Kids Are United. Sham 69, If the Kids Are United. Połowa lat 70. no to taka granica pomiędzy pub rockiem a punk rockiem. I teraz kilka, myślę, mądrych zdań wygłoszę, trochę zacytuję. Jeśli punk rock ma zamiar zniszczyć Wielką Brytanię, to trzeba zniszczyć punk rock, powiedział kiedyś brytyjski parlamentarzysta Marcus Lipton. No, teraz to już wiemy z perspektywy czasu, bo to były lata 70. Władza oczywiście nie zniszczyła punk rocka, bo żadna władza nie ma takiej siły, a i punk rock nie rozbił w pył Wielkiej Brytanii, ale na pewno ją zmienił, zaszczepił wśród wielu młodych ducha walki, ale też zdrowy nawyk podawania w wątpliwość dyktatu politycznego, religijnego czy ekonomicznego. If the kids are united, to już poza nami. I kolejna grupa, która również wystartowała w roku 1975, grając w pubach pod dowództwem niejakiego Barry'ego Mastersa, Eddie and the Hot Rods, za chwilę. No, zespół bardzo ważny w tej drugiej połówce lat 70. Jak Sex Pistols wystartował, to był supportem. Pamiętam to. Eddie and the Hot Rods. No i zdecydowanie największy przebój tej orkiestry. Do anything you wanna do. Eddie and the Hot Rods. Do anything you wanna do. Tak jest, Eddie and the Hot Rods. Pamiętam, jak w latach 70. w samej końcówce, jak wróciłem z pracy z Wysp Brytyjskich, obładowany, bo batorym płynąłem, a więc całe walizy płyt. To oczywiście były płyty winylowe. Wszystko. To pamiętam, jak czytałem te artykuły w gazetach naszych w języku ojczystym o tym, jaka to chuligańska muzyka rządzi w Anglii. No a teraz z perspektywy tych kilku dekad, kilkudziesięciu lat, to taka fajna, melodyjna, rock'n'rollowa muzyka. Eddie and the Hot Rods poza nami, przed nami jeszcze Sex Pistols, ale to za chwilkę, za trzy minuty, bo zagramy coś naszego, swojskiego i teraz przywołuję grupę o nazwie takiej wdzięcznej Darmozjady. Darmozjady nagrały najpierw, potem wydały płytę Czwarty Rozbiór Polski. Jeszcze taka ciekawostka, bo może też jeszcze nie wszyscy z Państwa kojarzą, ale puzonista zespołu Kult Jarek Ważny właśnie również udziela się w Darmozjadach. No to panowie, pozdrawiam i przeklinam was. Jestem chciwy, bywam odważny, czasem tchórzliwy, czasami troskliwie zajmuję się tobą, czasem ozięblę sam z samym sobą. Nie staram się kłamać, nie kradnę zasady, nie lubię być każdym, nie lubię szczególnym, lubię być ważny, kocham pochwały, nie znoszę pozerstwa, nie znoszę obłudy. Dyskonta, kolejki w klinice i szare, wciąż szare ulice. Te smutne rozmowy, jak źle na tym świecie. W tramwajach panowie z wąsikiem w berecie. Dzieciaki zbyt młode, używki katują. Jeszcze nie wiedzą, że się zmarnują. Kolejki na poczcie, zasiłek i renta. Szara codzienność na gardle pędza. To ja, zwykły szary człowiek, wyzywam. Darmozjady z tej swojej najnowszej płyty. cały ten rok to ja, zwykły szary człowiek, teraz troszkę historii państwu przekażę. 6 stycznia, ale to był rok 1977, jakiś czas temu, wytwórnia EMI, to była głośna sprawa, zerwała kontrakt z grupą Sex Pistols, no, tłumacząc to oczywiście wrogim stosunkiem opinii publicznej do skandalistów z Sex Pistols. Poza tym parlamentarzyści zaapelowali do dyrektora zarządzającego wytwórnią EMI, aby tak ceniona firma zrezygnowała, i tu zacytuję, z tak wątpliwego przywileju sponsorowania takich śmieci jak Sex Pistols. No, na pocieszenie grupie pozwolono zatrzymać 40 tysięcy funtów zaliczki. No i byli zadowoleni, zachwyceni, bo nieźle zarobili. To w ogóle ten styczeń 77 roku to był w ogóle ważny i ciekawy rok. W końcu stycznia grupa The Clash z kolei podpisała kontrakt z inną wielką wytwórnią, CBS-em. Również w styczniu, i to też rok 1977, w Londynie otwarty został pierwszy taki naprawdę z prawdziwego zdarzenia punkowy klub The Roxy w Covent Garden. I jeszcze w styczniu, ale to był rok już 78, a więc 12 miesięcy minęło, i Johnny Rotten ogłosił koniec zespołu Sex Pistols. No, to tyle w największym skrócie tej pierwszej opowieści. Jako że mam trochę tych pierwszych koncertowych nagrań zespołu Sex Pistols, to teraz sobie przypomnimy fragment koncertu, który odbył się 4 czerwca 76 roku. To były naprawdę początki grupy The Sex Pistols. To był koncert, który odbył się w Manchesterze, w takim miejscu o nazwie Lesser Free Trade Hall. I na tymże koncercie grupa The Sex Pistols przypomniała na przykład przebój zespołu The Who, Substitute. No nie damy rady. Nie, to trudno wytrzymać. 3 akordy, darcie mordy, tu doskonale sprawdza się. No ale, no oczywiście uszy bolą, ale ja przypominam, to był czerwiec 1976 roku, to były te zupełne początki zespołu The Sex Pistols. No poza tym przypomina się Jarocin, tamte 10 czy trochę mniej lat temu, tak się też właśnie nagrywało, mikrofony trzymane, kasetowce i jakoś taka, no to historyczna. Historyczna jakość, o tak można powiedzieć. Ale teraz no troszkę lepiej zabrzmiało na koncercie, który odbył się we wrześniu, 24 września dokładnie, ale też 76 roku. To był koncert w takim miejscu pomiędzy Derby a Birmingham, Barton-on-Trent, klub o nazwie 76 Club, i tam grupa The Sex Pistols również dała koncert. I John, to był podpisywany jako John Rotten, i Steve Jones, Paul Cook, Glenn Matlock, to teraz już autorski utwór grupy, bo to będzie Anarchy in the UK. Sex Pistols. No teraz trochę lepiej to zabrzmiało. No miesiące dzieliły ten koncert wcześniejszy, manchesterski, z tym w 76 Club. Barton on Trent, wrzesień 76 roku, z takiego wydawnictwa butlegowego. Proszę Państwa, no dobrze, to teraz zmienimy, i kontynent zmienimy. Wyskoczymy sobie do Ameryki Południowej, Kolumbia. bardzo zacne miejsce i przepiękne miasto przy okazji Medellin. I w tym mieście narodził się kilkanaście lat temu zespół, ważny zespół dla tej publiczności punkowo-grunge'owej, banda grunge'owa, tak mówi się o tym zespole, Braille. Proszę bardzo, to będzie jeden z utworów. Nawet mam tu zapisany tytuł. Desnudate, tak nazywa się ten utwór, ale warto zapamiętać chyba nazwę zespołu. Braille. Ten zespół, trochę punkowo, trochę grunge'owo, takie latino. No dobrze, proszę Państwa, to co, wracamy do nas, w sensie na Wyspy Brytyjskie, i bardzo klasyczny zespół, bo znowu grupa, która ma swoje początki w latach 70. Dokładnie to był rok 1978. Antipasti, tak jest. Zespół, który miał bardzo, bardzo długą przerwę, bo powrócił kilka lat temu, ale po 35 latach przerwy. No to co? Posłuchajmy, przypomnijmy sobie Antipasti w utworze Freedom First. Ten rok odnowiony, odrodzony Antipasti. No i znowu będzie po naszemu, nasi w roli głównej Darek Dusza, no bardzo ciekawa i ważna postać w historii polskiej muzyki rockowej. Śmierć Kliniczna, wspaniały band i mniej znany może Absurd i grany wcześniej zespół o nazwie Darmozjady, była współpraca i Chuligani po drodze, no i oczywiście Shakin' Dudy, autor tekstów przecież Darek Dusza do tych największych przebojów Shakin' Dudiego, no i ostatnie lata to grupa Redakcja, no i oczywiście i książka autobiograficzna, myślę cały czas mówię o Darku, i znakomita książka, jeśli ktoś z Państwa nie czytał, to polecam, Zombie Fest, o festiwalu rockowym w latach 80. na naszych ziemiach. Proszę to przeczytać, jeśli ktoś z Państwa nie czytał. To co, zatrzymujemy się przy redakcji. Darek Dusza cały czas aktywny, bo też pisze dla innych artystów. No ale teraz przypomnij utwór, który wymyślił jeszcze w latach 80., grając ze śmiercią kliniczną, i to był jeden z pierwszych takich ekoprotestów. Koniec homokracji. Po latach ten song powrócił, i to w wykonaniu, w wersji redakcji. Państwa, no to teraz ciąg dalszy kalendarium, bo warto przypomnieć tego artystę. W każdym razie to był styczeń, tyle że rok 1979, na pierwszym miejscu niejaki Ian Dury. Niebywała postać, no rozpoznawalna, niepowtarzalna. Hit Me With Your Rhythm Stick, numer 1 na brytyjskiej liście przebojów, ale generalnie chodzi mi teraz o to, aby przypomnieć Państwu tę postać Jana Dury'ego. Jakoś taki bardzo bliski był mi artysta. Był takim nietypowym punkowcem, bo debiutował, jak miał 35 lat. Chory, w dzieciństwie chorował na polio, ale jakoś doszedł do siebie, założył zespół, grał